صل على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين فبشر بمغفرة وأجر كريم. أجر كريم أنا حسن أو أجر سٹھو أجر كهڙو آهي جو الجنة جنة उन जो मिसाल ॿिए हंधि क़ुर शरीफ़ में अलाह ताला फरमाए इन लज़ीन यक्षाउन रब हुम बिल ग़ैब जेके ॾिजनि था अलाह खां ग़ैब ग़ाइबु हूंदे बिल ग़ैब लहम मग़फ़रतुन व अजरुन करीम उन्हनि जे लाइ मग़फ़रत आहे ऐं उन्हनि जे लाइ अजरु करीम बाझारो अदब अजरु आहे वॾो करीम कबीर आहे कबीर आहे हिन में फरमाए कबीर हुते फरमाए करीम वॾो वॾो अजर आहे हुन में जेको बाज़ारो अजर आहे हाणे फरमाए थो कशफ़ुल इस्लाह जो साहिबु बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जी माना हर सूरत में अलॻि अलॻि कई अथसि हुन में पंहिंजो तमामु सुहिणियूं ॻाल्हियुनि में फरमाए थो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम इस्म अज़ीज़ मन इश्ताक अला लिखिया हस्त अज़ब फ़ी मा यलका मिन बलवा फ़ैन तलब मोनसा फ़ी दुनिया वक़बा जो बाझारो सगारे जो अलाह जो नालो आहे जंहिंजे लाइ दिलि जंहिंखे ॾिसण जे लाइ दिलि मुश्ताक़ आहे रस्ताज़ फ़ी मा यलका ॾुखियाऊं सहे थी हुनजे ॾिसण जे लाइ ऐं सभई बलवाह जेके हुनजो इम्तिहान आहिनि हुन मञा गुज़रे थी फ़ैन तलब मोनसन फ़ी दुनिया हो अख़बा पोइ हुन खे तलब करणु खपे दुनिया मंझि ऐं आख़िरत मंझि ॿिन्ही जहाननि में अलाह ताला जे नाले अलाह ताला जी तलब करणु खपे दल मैद इलाह इहा गुमराह थियो उहो जेको सॾे थो सवाइ उन जे कंहिं ॿिए खे उन खां सवाइ ॿिए खे जेको सॾे थो सो गुमराह दल मैद इलाह इहा उन खां पोइ फरमाए थो बिना में उ के ख़रदरा ब उ राह नीस उन जे नाले ते जंहिंजे जंहिं ताईं पहुच जे लाइ अकुल खे रस्तो कोन्हे अकुल पहुची नथो सघे वही चिका सज़ हक़ीक़त जलाल उहो आगाह नीस्त को बि हुनजे जलाल जे हक़ीक़त खां आगाह कोन्हे बनाह में उहो खे मुफ़लिसन रा जुज़ हज़रत उहो पनाह नीस्त हुनजे नाले ते जंहिं खां सवाइ मुफ़लिसन खे ॿिए कंहिंजी पनाह कान्हे यानी मुफ़लिस उन्हनि जी पनाह रब पाक जी पनाह घुरनि था व आसियन रा जुज़ दरगाह उहो दरगाह नीस ऐं जेके गुनाहगार आहिनि उन्हनि खे उन जे दरगाह खां सवाइ ॿी का दरगाह कोन्हे जिते जिन सदन बख़्शिश थिए बना में उहो की जहान रा छू उहो बादशाह नीस उन जे नाले ते जेको जहान वारनि जे लाइ उन खां सवाइ को ॿियो बादशाह कोन्हे को बादशाह उहो ई हिकिड़ो आहे वधर आसमान ऐं ज़मीन जुज़ उहो अलाह नीस त आसमान ऐं ज़मीन में अल उन खां सवाइ ॿियो को अलाह कोन्हे को उन जे नाले ते बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़जे थो हे ख़ुदावंद ख़ुदावंदी खे दस्तगीर दरमांदगन जुस तौखी जलाल तू नीस्त हथ पकी पकिड़े वठंदड़ सहारो ॾींदड़ तोखां सवाइ जेके गम में आहिनि दरमांद मांदगन आहिनि उन्हनि खे तोखां सवाइ ॿियो को कोन्हे जेको जलाल सां हुनजी दस्तगीरी करे हे महिरबानी खे रहनुमाए मुतहयरनि जुज़ मंशूर रहमत तू नीस्त जेके हैरान आहिनि उन्हनि जे लाइ तूं तोखां सवाइ ॿियो को रहमत करण वारो कोन्हे को मंझि जंहिंजो को कॉन्स्टिट्यूशन रहमत करण वारो कोन्हे तूं ई रहमत तुंहिंजे पाण ते लिखी छॾी अथई हे करीमी खे औराम सुखदगन जुज़ अज़ हज़रत ई जमाल लुत्फ़ तूं नीस्त त जेको सड़ियल आहिनि उन्हनि खे तुंहिंजे जमाल खां सवाइ ऐं तुंहिंजे लुत्फ़ खां सवाइ ॿियो को करीम कोन्हे को ए अज़ीज़ी खे उरबद ऐं मस्तान इश्क जुज़ जाम शराब शरबत नौशागान तू नीस पंहिंजो ए लतीफ़ी खे उन से जान मुश्ताक़ान जुज़दर इंतज़ार दीदार रज़ा तू नीस मुश्ताक़ जेके आहिनि तुंहिंजे हुन में उन्हनि के तुंहिंजे दीदार खां सवाइ तुंहिंजे रज़ा खां सवाइ ॿियो कंहिं ॻाल्हि जो इंतज़ारु कोन्हे को गर वल्लाह मुवफ़िक़ अल मुईन अलाह जेको आहे सो मुवफ़िक़ आहे तौफ़ीक़ ॾींदड़ आहे मुईन मददगार मददगार आहे गर पाए मन इज़ तलब गार तू नीस जेकॾहिं मुंहिंजे पेरनि में तुंहिंजे तलब जे लाइ इज़ खां सवाइ ॿी का ताक़त कोन्हे। त ज़न न बरी की दिलि गिरफ़्तार तूं नीस, न ज़ान नायम की जान ख़रीदार तूं नीस, ख़ुदि दीदे मां मुहर में दीदार तूं नीस। हुन खां पोइ फ़रमाए थो क़ौल हू ताला यासीन, चवनि था त यासीन नालो आहे सूरत जो, दलील इन दलील थी करे त रसूल सां फ़रमायो हदीस में ख़बर की मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़रमूद इन अलाह ताला क़रअ यासीन व तौहा क़ब्ल अन ख़ल्क़ आदम अल्फ़ आम, ॿ हज़ार साल अॻु में आम ख़ल्क़नि खां अॻु में पंहिंजो अलाह ताला यासीन ऐं तौहा पढ़ी। फ़िल्म मां समियत मलाइकत, पोइ जॾहिं मलाइकनि इहा ॻाल्हि ॿुधी, कालू तूबाल उम्मत युनज़िल अलैहिम हाज़ा, ख़ुशा उहा उम्मत जंहिं ते हीअ नाज़िल थींदी पंहिंजो क़ुरान, जंहिं ते हीअ नाज़िल थींदियूं सूरतूं, तौहा यासीन, व तूबाल अलसन तकल्लम बिहाज़ा, ऐं तूबा उन्हनि ज़बाननि जे लाइ जेके हीअ पढ़ंदियूं, तूबाल अजवाफ तहमल हाज़ा, ऐं हुननि सीननि जी जेके हीअ सूरत यादि कंदियूं ऐं सीननि जिन में हीअ सूरत हूंदी उहो हिननि जे लाइ। पोइ हक़ जल जलाल हू व तक़दस आसमा हू पीश अज़ाफ़ी नश आदम, वॾो हज़ार साल तौहा वो यासीन बरख़ंद, मलाइकत मलकूत चुनाम बशनीदंद, गुफ़्तंद खुनक मरान उमती रॉ की इन कलाम पाक बेशन फरू आयद, कहिड़ियूं न ख़ुशि वक़्त आहिनि उहे उमत जंहिं ते हीउ कलाम पाक नाज़िल थींदो, खुनक मरान ज़बान हारा कीन ख़्वानद, उन्हनि ज़बान कहिड़ियूं न ख़ुशि वक़्त आहिनि जेके हीअ पढ़ंदियूं, ऐं खुनक मरां सीन हारा खे सदफ़ इन जौहर मखनून बुअद, उन्हनि सीननि उहे सीना केॾा न ख़ुशि वक़्त आहिनि जंहिंजे अंदरि हीअ ढकियल हूंदी सूरत। पोइ हुन खां पोइ फ़रमाए थो, चए थो जॾहिं दोस्तान ऐं दोस्त ई मोमिन अलाह ताला जा उन बुस्तान यानी सआदत जे बुस्तान में पहुचंदा, यानी जन्नत में पहुचंदा, बान नाज़ नईम बहिश्त रसंद, पंहिंजे नाज़ ऐं नेमत सां बहिश्त में रसंद पहुचंदा, जनाब जबरू थींदो आयद, अलाह ताला खां जबरूत जे साहब खां निदा ईंदी, आवाज़ु ईंदो, अज़दीगरान के अज़दीगरान बिस्यार शनीदीद, ॿियनि खां घणो ई ॿुधो आहे क़ुर शरीफ़, हाणे मुंहिंजे ज़बान खां ॿुधो, वक़्तु हाणे आमद खे अज़मा शन वीद, हाणे वक़्तु आयो आहे जो मुंहिंजे ज़बान खां ॿुधो, यस्मा हुम सूरत अलफ़ातिहा व सूरत तौहा व सूरत यासीन, पोइ सूरत फ़ातिहा ऐं तौहा ऐं यासीन अलाह ताला हुनखे पढ़ी ॿुधाईंदो। मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमूद, कान अन्नास कअन्न अन्नास लम यस्मऊ अल-क़ुरआन हीन समऊ मन फिल रहमान यतलू अलैहिम। मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमायो त माण्हुनि खे ईअं महसूसु थींदो जॾहिं इहो क़ुरान कॾहिं अॻु में न ॿुधो आऊं, जॾहिं अलाह ताला जी ज़बान खां ॿुधंदा, मन फिल रहमान यतलू अलैहिम, गुल बायद खे अस दरख़्त ख़ुदि बाज़ कनी, गुल खे खपे त दरख़्त खां ॿाहिरि छिके छिके कढिजे हुनखे, त बूए आम बि शर्त इहो आहे बि त जीअं हुनजी ख़ुशबू जेका पहुचे माण्हुनि ते। असमहू मिमन कालहू तज़द बि शाफ़न फ़तीबल वर्द मन अगसान हू, बसि कौलानस की या इंसान भई इन ख़िताब आहे सूरत व शरीयत मुस्तफ़ास अलाह, हीउ जेको सुहिणो नुक़्तो आहे, हाणे मूंखे बि सम्झ में कोन अचे थो, पर हाणे कोशिशि था करियूं त छा थो चए, चए थो त हिकिड़ो ख़िताबु आहे बा सूरत हो बशरियत मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, चुनानकी जवाइ दीगर फरमूद, कुल इनमा अन बशरुम मिसलुकुम, ऐं तव्हां वांगुरु इंसान आहियां। हाणे झगड़ो पाण वटि तमामु घणो माण्हू अलाए कीअं झगड़ा पैदा कनि, पोइ कोन को खपे हुननि खे माण्हू, पोइ झगड़ो बशर आहे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे रू नूर आहे छा आहे, पोइ हाणे वरी पंहिंजो जिठ कई अथऊं, वरी बशर आहे नूर आहे, हिते ई पंहिंजो रशीदुद्दीन अल महबदी रहमत अलाही सम्झाए थो नुक़्तो सुहिणो, चए थो त हीअ जेको चए थी यासीन त हीअ बशरत जे ख़िताबु आहे रसूल अल्लाह सम्झे, हिन ख़िताबु आहे सूरत बशरियत मुस्तफ़ा अस्त, चुननि की जाए दीगर फरमूद, कुल इनमा अन बशरुम मिसलुकुम, चओ त आउं बेशक तव्हां जहिड़ो इंसानु आहियां। असांजा की इंसानियत हो जिनसियत उहो मुशाकिल ख़लकस वन ख़िताब इंसान बर वफ़ आनसि व अज़ान जा की शर्फ़ नबूअत अथसि। नबूअत जो जेको शर्फ़ आहे उहो उन जे लाइ ॿी ॻाल्हि हीअ जेका इंसानियत ऐं जिनसियत ऐं मुशाकिल ख़लक जेके इंसान उन हीअं चई न कुल इन मां बशमिसल क़ुम। हाणे नबूअत जो शर्फ़ जेको आहे रसूल अलाह सलाह सम्झो व तख़सीस रिसालत ख़िताब बाबी इंसीनस की या अयूहन नबी चई या अयूहन नबी या अयूहर रसूल नबी ऐं रसूल करे अलाह ताला खे सॼो रसूल अलाह सलाह खे बशीर नज़ीर सिराजन मुनीर ॿियनि नारनि सां अलाह ताला सॼो हुनखे रसूल अलाह सलाह सां। हाणे फरमाए थो भई इन ख़िताब की बा सूरत बशरियत از بحر آن رفت تا نقاب غیرت سازند اللهم صل علی سیدنا چه تو هی جو صورت تائیں بشریت جو ہے نے دلا تجی غیرت جو نقاب جو کو سو تھائیں وہ ہر نام محرمی را بر جمال و کمال وی اطلاع نہ دہند تو جو کو نام محرمان انہیں کنن کے جمال و کمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کو انہیں اطلاع نہ پہنچے इन चुनानस की गुयंद इहो ईअं आहे जो जीअं चवनि था त अरसलानम ख़ुन त कसब नादानद की अम त अरसलानम ख़ुन रसूल चओ त जीअं रसूलनि मोकिलनि मथां चओ त जीअं कंहिंखे ख़बर न पए त कंहिंजी ॻाल्हि थो करीं की के अम त केरु आहियूं। दरीग बूदान चुनान जमाली व कमाली पर मास दीदे बू जहल ओ उथबा ओ शेबा गर्दद व तुराहम युन ज़रून यन ज़ून इलाइक वहम ला युन सरून। इहे जेके आहिनि सो अबू जहल ऐं उथबा ऐं शेबा जूं नज़रूं जेके आहिनि से ॾिसी न सघियूं जो अलाह ताला फ़रमायो क़ुर शरीफ़ में हुम यन ज़रून इलाइक तोॾां निहारनि था उहा हुम ला युब सरून तोखे ॾिसनि नथा ॾिसनि था शकिल था ॾिसनि रुगो सूरत बशरियत जी त हिकिड़ो माण्हू आहे बसि उहो ॾिसनि था पर हुनजो कमाल आहे हुनजो जेको जमाल आहे हुन जेका सूरत आहे हुन जेको बाथिन में नबूअत आहे हुनजो नथा ॾिसनि। न दीदे बूजहल की ख़ैर शुद इनकारस अज़वी जुज इंसानियत बशरियत न बीनद अखियूं अबू जहल जूं जेके ख़ैर थी वियूं आहिनि हैरान थी वियूं आहिनि हल इनकार सां उहे इंसानियत ताईं बशरियत खां सवाइ कुझु नथियूं ॾिसनि रसूल अलाह सलाह वसलम खां। हू सम्झ हू असां जहिड़ो असांजे वॾे भाउ जहिड़ो असांजे नंढे भाउ जहिड़ो असांजे पीउ जहिड़ो असांजे ॾाॾे जहिड़ो आहे लाहौल वाला कुवत इलाह बिलीम। हाणे इहे पाण वटि हीअ चवनि था हीअ जेके नमूना आहिनि भेण हाणे छा वठिजे नालो हुनजो वठी वठी थकाज़ो। हाणे फरमायो त दीद सिद्दीक़ अकबर बायद ज़दूद इस्तिग़फ़ार त जमाल नबूअत व कमाल रिसालत व बीबी बबीनाद सिद्दीक़ अकबर जूं अखियूं खपनि जेके ॾिसनि जमाल ऐं नबूअत ऐं कमाल रिसालत जो ॾिसनि जेके दीद अकबर खपनि दीद सिद्दीक़ अकबर रज़ी अलाह ताला जूं अखियूं खपनि जेके ॾिसी सघनि। दीद उथबा ओ शेबा के हिजाब अफ़कंदे शब रद अज़ल जुज़ निस्बत अब्दुल मुतलब नबीनद अखियूं आहिनि पंहिंजे शेबा जूं ऐं उथबा जूं ऐं अबू जहल जूं के उन्हनि जी हिजाब आहे हुनजो परदो ॾिनल आहे हुनजो जो रद अज़ल उन अज़ल खां वठी रद थियल आहिनि उहे जुज़ उनजी उनखे सवाइ निस्बत इहो हुजे त हीउ अब्दुल मुतलब जो पोठो आहे बसि इन खां सवाइ ॿी का हुनखे ख़बर कोन्हे त छा आहे। अब्दुल मुतलब जो पोटो आहे बसि असीं सुञाणो सां असांजो माइटु आहे असांजो भाइटियो आहे असांजो चाचो आहे असांजो फलाणो आहे। दीद सिद्दीक़ फारूक बायद रोशन करदे सुबह क़बूल अज़ल त शर्फ़ु नवाख़्त मोहम्मद रसूल अलाह बबीनाद सिद्दीक़ अकबर रज़ी अलाह ताला ऐं फारूक़ अकबर जूं अखियूं खपनि जेके रोशन हुजनि जंहिं सां सुबह क़बूल अज़ल तां जेको शर्फ़ु मोहम्मद मुस्तफ़ा सलाहु वसलम खे मिलियो आहे उहो सुञाणनि ऐं मोहम्मद रसूल अलाह सलाहु वसलम खे ॾिसनि जेको रसूल आहे अलाह ताला जो। हाणे इहो थियो नूर ऐं रसालत ऐं बशरियत इन जो फ़र्क़ु आहे ऐ आरी हरम रो बिना मुहर्रम नमूदन शर्त नीस, हरम खे मुहर्रम खां सवाइ को ॾिसी न सघंदो, ॾिस शर्त शर न आहे ॾिसण जो, कसी बायद मुहर्रम शरीयत तरीक़त शुदे व गर्द मुताबियत सैद सलवातुल्लाह वसलाम अलैह दर्दीद तलब वई तू थियो आई हुरमत गश्ते त अहलियत आन दारद के आन जमाल बबीनद, इहा शर्त खपे त रसूल सलाहु खे ॾिसण जी उहा सलाहियत हुजे, उहा जेका अहलियत हुजे जंहिंसां अलाह रसूल सलाहु खे ॾिसी सघे वञे, उनजो जमाल ऐं उनजो कमाल, उनजी नबूअत, उनजो शर्फ़ हुन ॾिसी सघे। वकील ऐं चवंदा फरमाए थो चवंदा यासीन अलिया इशारत इला योमल मीसाक, या जेको योमल मीसाक लाइ इशारो आहे, वसीन इशारत इला सरू महल अहबाब, हुनजो हुनजो गुझ जेको हुननि जे दोस्तनि वटि आहे, हुनजे अहबाब वटि आहे, असाबनि सगोरनि वटि आहे। फ़क़न हू क़ाल बि हक़ योमल मीसाक व बि सरी महल अहबाब व बिल क़ुरान अल हकीम इन नखल मिन अल मुरसलीन अला सिरातिन मुस्तक़ीम, माना वञी इहा थी चए थो ककील यासीन अलियाउ इशारत इला योमिल मीसाक वसीन इशारत इला सर्रहू महल अहबाब फ़क़नहू ख़ाल बे हक़ योमिल मीसाक, मूंखे हक़ आहे, मूंखे कसम आहे योमिल मीसाक जो, सिरी महल अहबाब हुनजे जेको असाबनि सगोरनि वटि जेको गुझ आहे, जेको शान आहे, जेको ॻाल्हि आहे उहा उनजो मूंखे कसम आहे, पोइ बिल क़ुरान अल हकीम ऐं मूंखे क़ुरान हकीम जो कसम आहे। अल्ला ताला फ़रमाए थो इन नखल मिनल मुरसलीन, त बेशक तूं मोकिलियल मथां आहीं, सघो पंहिंजे पैगंबरनि मथां आहीं, रसूलनि मथां आहीं, अला सिरातिन मुस्तक़ीम, सिधे रस्ते ते आहीं, ऐं तूं जेको हुन खां फ़रमाए थो रशीदुद्दीन अल महबदी शागिर्द आहे अब्दुल्ला ख्वाजा अब्दुल्ला अंसारी रहमत अलाह जो, क़ौलू तंज़ील अल अज़ीज़ रहीम, कंज़ील अल अज़ीज़ रहीम जी माना ॿुधाए थो त इन क़ुरान फरू फरस्ताद ख़ुदावंदीस के नाम बि अज़ीज़ अस्त, हिन नालो अलाह ताला जो नालो अज़ीज़ आहे, उहे रहीम आहे, अज़ीज़ुस के दुश्वार दरियाफ़्त आने हू अज़ीज़ उहो सघारो ताक़त वारो सबर, उनखे ॻोल्हणु मुश्किल आहे, तुंहिंजो दरियाफ़्त आने हू अलाह ताला अज़ीज़ अस्त बि आन मानी के दरियाफ़्त बि नीस्त, हुनखे ॻोल्हणु अफ़हाम अफ़ूहाम रुआ रसीदन बि कोन जलाल बि नीस्त। पीर तरीक़त गोफ़्त पीर तरीक़त यानी ख़्वाजा अब्दुल्ला अंसारी रज़ी अलाह ताला अनहु जेको हिन जो उस्ताद हो मुर्शिद हो, उहो चवे थो ऐं नादर योफ़्त योफ़्ते व नादीदे आयन ऐं दर निहान दुर निहानी पैदा वधर पैदा ये नहान नहान, याफ़्त तू रूज़ अस्त के ख़ुद बर आयद नागान नागहान, या वंद तू न ब शादी परदाज़द न ब अंदोहन, बिसर बर मारा कारी खे अज़ान इबारत न थवन, तंज़ील अल अज़ीज़ रहीम वो हम अज़ीज़ अस्त हम रहीम, अलाह ताला सघारो आहे, ताक़त वारो आहे, ऐं रहीम बि आहे, रहमत करण वारो बि आहे। हाणे इन जो ॿुधाए थो राज़ छा माना आहे, हीअ छो लफ़्ज़ ॿई गॾु आहिनि हिते अज़ीज़ उर रहीम, चए थो हम अज़ीज़ अस अज़ीज़ बि आहे त रहीम बि आहे, छा अज़ीज़ बे बेगान गान अज़ीज़ बेगाननि जे लाइ परावन ओपरनि धारियुनि जे लाइ अज़ीज़ आहे सघारो, रहीम बि मोमिननि रहमत करनि मोमिननि जे लाइ रहीम आहे, अगरि अज़ीज़ बूद बेरहीम, जेकॾहिं रुगो अज़ीज़ हुजे हा ऐं रहीम खां सवाइ त हरगिज़ कसूरो न या बैद त केरु हुनखे लही न सघे हा ॻोल्हे न सघे हा, अगरि रहीम बूद बि अज़ीज़ जेकॾहिं रहीम हुजे हा रुगो अज़ीज़ खां सघो अज़ीज़ सघे खां सवाइ त पोइ हम कसूरो या बैद त हर को हुनखे सुञाणे सघे हा, पोइ पंहिंजो अबू जहल ऐं उथबा ऐं शेबा इहे बि सुञाणे सघनि हा, पर हुननि खे अलाह ताला अज़ल खां काफ़र बनायो दोज़ख जो हिसो बनायो आहे, इन करे हुननि जे लाइ हू सघारो आहे अज़ीज़ आहे, मोमिननि जे लाइ रहीम आहे, इहा माना आहे हिन जी। त हीअ छो ॿ लफ़्ज़ गॾु आहिनि अज़ीज़ ऐं रहीम हिते गॾु करण जी कहिड़ी माना आहे। अज़ीज़ इन करे अज़ीज़ अस त काफ़रनि दर दुनिया उरा न दानंद, त काफ़र जेके आहिनि से केसि हिन दुनिया में न सुञाणनि, रहीम अस दर उखबा ता मोमिननि उरा बीननि अक़बा में आख़िरत में इब्राहिम आहे त मोमिन जीअं खेसि ॾिसी सघनि. हुन खां पोइ माना थो करे ले तुंज़िर क़ौम मा उनज़िर आबाउम फ़ौम गाफ़िलून. त अल्ला ताला मोकिलियो आहे हिनखे त जीअं ॾियारे उन क़ौम खे जिन जा आबा पीउ ॾाॾनि खे अॻु में फ़ौम गाफ़िलून जेके ग़फ़लत में हुआ. गाफ़िलान दो आहिनि चए थो गाफ़िला ॿ क़िस्म जा आहिनि. यकी इज़ कार दीन गाफ़िल वज तलब सलाह ख़ुदि बेख़बर. दीन जे कम ॻाल्हियुनि खां गाफ़िल आहिनि ऐं सदन चङाई कहिड़ी ॻाल्हि में आहे उन खां गाफ़िल. पंहिंजी पाण कोन अथनि त ख़बर पवंदी भई असीं छो भई आया आहियूं हिते छाजे लाइ आया आहियूं कहिड़ो ॻाल्हि थींदी. सिर सिर्ब दुनिया दर निहादे सॼो मथो दुनिया जे कमनि में विझी छॾियो अथऊं. उहा मस्तु शहवत गश ते शहवत में मस्तु आहिनि खाइण पीअण में पंहिंजो ऐश इशत जे ॻाल्हियुनि में. वधीदे फ़िक्रत उहो इबरत बरहम निहादे अखियूं जेके आहिनि फ़िक्र करण जूं ऐं ॾिसण जूं उहे उछले छॾियूं उनखे उहो परे छॾियूं करे छॾियूं. हासिल वी ऑनस की रबुल इज़त फरमूद लज़ीन हम अन आयातिना गाफ़िलून उलाइक मावाहुम नार बिमा कानू यक्सबून. उहे जेके असांजे आयतुनि खां गाफ़िल आहिनि उहे उहे इहा आहिनि जेके जहन्नम जो खाॼा आहिनि. मावाहुम उनजो उन्हनि जो पहुचणु उन्हनि जो रहणु जेको आहे जहन्नम में थींदो. बिमा कानू यक्सबून जेको कमु कयूं उनजे कसब जेको कयूं उनजे मुताबिक़. वफ़िल ख़बर हदीस में रसूल सां फरमाए अजबत ले गाफ़िल वलैस बि मग़फ़ूल बि मग़फ़ूल आन हो त गाफ़िल ते अजब आहे. दीगर गाफ़िल ई आयसि ॿिए ॿिए खे ही पहिरें नमूने जो गाफ़िल इहो आहे जेको दीन जे ॻाल्हियुनि खां बेख़बर आहे आख़िरत जी ॻाल्हि खां बेख़बर आहे. दुनिया में मस्तु आहे शहवत में मस्तु आहे ॻाल्हि खाइण पीअण में मस्तु आहे बसि. दीगर गाफ़िल ई आयसि ॿिए क़िस्म जो गाफ़िल उहो आहे जेको आहे पसंदीदे जेको सुठो गाफ़िल आहे. अॼु कार दुनिया व तरतीब माश गाफ़िल दुनिया जे ॻाल्हियुनि खां बेख़बर आहे ऐं माश कीअं थींदी उन खां गाफ़िल आहे. सुल्तान हक़ीक़त पर बातिन बि इस्तीला नमूदे हक़ीक़त जे सुल्तान हुनजे बातिन ते छायल आहे. दर मुकाशफ़े जलाल अहदियत चुनान मुस्तहलक शुदे के अज़ ख़ुदि ग़ाइब गश्ते अलाह ताला जे जलाल में एतिरो मस्तु आहे जो हुनखे का ख़बर कोन्हे त छा पियो थिए अॻियां पोयां मथां. अज़ ख़ुदि ग़ाइब गश्त पाण खां ई ग़ाइबु आहे. न अज़ दुनिया ख़बरदार न अज़ उखबा न हुनखे दुनिया जी ख़बर आहे न उखबा जी. बसि ज़बान हाल मी गुयाद इन जहान दर दस्त अकलस अन जहान दर दस्त रूह पाए हिमत बर कफ़ाए हर दो दीप सालार ज़न. हाणे हिते इहो नौबत थिए साल सां जेको पहिरीं यारहनि आयतुनि जी हुई या हिते ख़तमु थी. हाणे हिते ॿियो हिसो थो शुरू थिए ॿारहीं आयत खां वठी टीहीं आयत ताईं. इहे जेके आयतूं आहिनि जो أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بالضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومي من بعدي من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة للعباد ما يأتي من رسول إلا كانوا به يستهزئون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين हिन जी माना सिंधी में करे वञूं फ़रमाए थो त इना नहन नुही अलमौता बेशक असीं जीअरो कयूं था असीं उहे आहियूं जेके जीअरो था कयूं इना नहन इना बि माना असीं नहन बि माना असीं माना ॿ दफ़ा हे साॻियो लफ़्ज़ नुही अलमौता असीं जेको आहियूं से हई था कयूं यानी जीअरो था कयूं मोलनि खे उहा नक़्तु मक़दमूं सारऊं ऐं असीं आहियूं जेके लिखूं था जेकी अॻे मोकिलियाऊं क़दमूं आसार ऐं जेके निशान पोयां छॾियऊं हाणे क़दम ऐं आसार लिखनि था अहिड़ी ॻाल्हि पोइ कुल शइ आसाए ना फी इमाम मुबीन ऐं हर शइ खे ॻणे रखियो आहे असां ऐं लोह महफ़ूज़ में इमाम मुबीन हिते माना इमाम मुबीन मां पधरो अॻवाणी करण वारो पधरी अॻवान करण वारो हिते माना लोह महफ़ूज़ में असां लिखी छॾियो आहे अलाह ताला जो वॾो कंप्यूटर जेको आहे पियो आहे अज़ल खां हले पियो आख़िर ताईं हलंदो हाणे उनखां पोइ ई फ़रमाए वज़रीब लहम मसलन असहाब अल करिया ऐं ॿुधाए उन्हनि खे वाक़ियो उन ॻोठ वारनि जो असहाब अल करिया ऐं करिया कहिड़ो आहे हीअ अंताकिया आहे जेको हींअर तुर्की में आहे पंहिंजो तुर्की जे इलाइक़े मंझि ऐं उते हबीब नज़ार ऐं ॿियनि जो जेके उते विया हज़रत ईसा अल इस्लाम जे ज़माने जा उनजा मोकिलियल उते पहुता उन्हनि जो ई किसो आहे जेको हीउ जेको हिस्टोरिकल हुनखे हैसियत हासिलु आहे हिकिड़े लिहाज़ खां त रियल माण्हू हुया कीअं त हीअ मिसाल करे अलाह ताला पेश थो करे पर वदी लहम मसलन असाब करी मिसाल आहे हुनजो पोइ वरी ॿिया मिसाल ईंदा पंहिंजे धरती जो जहिड़ो थियण ऐं सिज चंड जो ॾींहुं राति जो इहो थियणु वरी ॿेड़ियुनि ते हलणु मिसाल ॾींदो अलाह ताला पर हिते हिन क़ौम जो मिसाल ॾिनो अथमि जेके वदीब लहम मसलन असाब अल करियत इज़ जा अहल मुरसलून जॾहिं उन्हनि वटि पैगम्बर आया इज़ अरसल ना इलाही मुसनैन पहिरीं जॾहिं असां मोकिलियासीं उन्हनि वटि ॿ ॼणा पोइ फ़क़ज़बू मां पोइ उन्हनि खे कूड़ो कयूं ॿिन्ही खे पोइ अज़ज़ ना बे सालिसिन पोइ असां उन्हनि खे सगारो कयोसीं टे सां टियों ॼणो मोकिलियोसीं हाणे टे थिया ॿ ॼणा पोइ वरी टियों ॼणो पोइ टीं खे क़तलु कयूं शहीद कयूं जीअं कयूं फ़क़ालू इन ना इलाहकुम मुरसलून उन्हनि चयो त असीं बेशक तव्हां वटि अपोस्टल्स थी आया आहियूं रसूल थी आया आहियूं हीअ रसूल आहे हज़रत ईसा अल इस्लाम जा कालू मोअंथम इला बशरुम मिसलन आहे तव्हीं न आहियो पर सवाइ जहिड़ा असां जहिड़ा माण्हू यानी तव्हां कहिड़ी फोकियत आहे असां ते कहिड़ी चङाई आहे तव्हांखे हासिलु जो तव्हां असांखां ॿिए नमूने जा आहियो असां जहिड़ा ई आहियो असां वांगुरु खाओ था पियो था कपिड़ा पहिरियो था उथो था घुमो था फिरो था असांजा वॾे भाउ नंढे भाउ जहिड़ा आहियो असां मिली ख़ैरु आहे असांजे पीउ जा पुट जहिड़ा आहियो असां जहिड़ा आहियो कहिड़ी ॻाल्हि आहे तव्हां मुंहिंजो असीं सम्झूं तव्हांखे फज़ीलत आहे तव्हांखे चङाई का आहे हासिलु असांखां पर हिकिड़ो नबू नबी जो अलाह ताला मोकिले थो हुनखे चूंडे ऐं जेको असां जहिड़ो भटके थो पियो दुनिया में उनखे को चूंडियो कोन अलाह ताला त हाणे इहो फ़र्क़ु आहे पर इहो फ़र्क़ु नथो सम्झ में अचे माण्हुनि खे अॼुकल्ह बि इहो बसि असां रसूल पाक सलाह सां असांजे नंढे भाउ वॾे भाउ जहिड़ो आहे हाणे चवनि था आहियो मूं पाण पंहिंजो गुनाहगार हिन करनि सां इहे ॻाल्हियूं हिते ॿुधियूं आहिनि ऐं इराक में हुअसि उते पहिरियों दफ़ो मूं इहा ॻाल्हि ॿुधी हिन खां अॻु में पर असांजे वॾे भाउ जो वॾो भाउ भेण तुंहिंजो रसूल सलाह सां वॾो भाउ वांगुरु आहे तूं पंहिंजो उन जहिड़ो आहीं तुंहिंजो पीउ हुन खां वॾो आहे मथां मतिलबु त ॻाल्हि कहिड़ी थो करीं बेवकूफ़ माण्हू पर मतिलबु इहो हिननि खे इहो खई जेके बि आहिनि इहे जेके नालो कोन वठां सभिनी खे ख़बर आहे हिन खे अज़ज़ ना बि सवाल ॾिसनि पोइ असां हुनखे टे सां मोकिलियोसि हाणे हिते ई वक़फ़ो था करियूं इनशा अलाह अला वञी पोइ वरी अॻिते पढ़ंदासूं यानी माना कंदासूं पहिरीं सिंधी में उनखां पोइ हिनजे पढ़ंदासूं रशीदुद्दीन अलमेबदीन रहमत अलाह जो तफ़सीर اللهم اغفر لنا وارحمنا وارزقنا ووفقنا وهدنا الى صراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين